iso dirungo keno mending kulo ngakne oku koti rosa ane tolo gadu keno kangen kulo ono sing jangan nong dodo.